Els capastars romans es demoren molt vers, molt lentament i remorosament, com si tinguessin por de no tornar un altre dia. Mai no he vist en lloc uns capastars semblants. Com l'amant deixa el llit, un jau l'amant enderrocat pels delictosos jocs. I abans d'anar-se'ns o integrar-se a la seva vida, se'l mira en aquells ulls, en aquella madura bellesa del seu cos, i lentament després se'n va, entre la murta i els ciprers. I és tan sols un oreig que desperta l'amant. Així, talment, aquests molts humans capaltars, rics de tantes savieses, però en silenci sempre. La brisa agita unes cortines, a Grècia, als Pujols, prop de l'arquitectura memorable. Els soldats encendien les fogueres. Al port, els qui tornaven a Roma, duien per sempre encès com una rap aquest enyor. A Roma, rica en capaltars, en saviesen molts recòndites. És així com més t'estime. Però et recordaran passats els segles per les gestes, on no cobra aquest molt dolça emoció d'un capaltar. Un dia qualsevol, aquest, per exemple.